ومن احب العتاق في كسوف الشمس دغه زې قبل زې سمه دې دینه منینو خ امام بخاری رحمه الله ترجمه سرنامک دی چې کله نور تورشی دا الله دا قدرتونو او دا الله دا غضب یو سو نخ موجود شي دا نخ وی دا الله دا قدرتونو او دا الله دا غضب او دا غصه الکه چې دا الله دا غصه نزان خلاصوي او پنی نیسه نو چرته بده کې الله پورې پنزان پناه کې او دا الله سرزان پناه کولو طریقه دا ده چې فتصدق او صدقه وکي د خپل وس مناسب صدقه او بیا خاص کر په صدقو کې افضل ترین صدقه ده چې غلامان راوالی وزاد کې وینځي راوالی وزاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ډیره خوښوله چې کسوف الشمس کې د نور تورېدو کې خلک غلامان آزاد کې نو دې د هغې سرنامک دی باب ومن دا باب دی د هغې چا احب العتاقه چې هغه خوښوي ازادول د غلامانو فی کسوف شمس د نور په تورېدو کې هلکه نور تور شي او بیا چې دی نو خیره سره دا خلک ولږي او دا غلامان ازادوي ده داسې ووي چې دا باب دی د هغې چا چې هغه خوښوي ازادول د غلامانو د دې دوه صورته دي یو دا دی په خپله ازادي دا هم محبت دی یا په خپله دی وس نشته دی خو چې نور خلک ازاده ای نو ته پې خوشحالیږي صدقه په خپله کوه خو چې صدقه په خپله نشي کولی چې بلې کوي نو په هغې باندې ته خوشحالیږي حدثنا ابن عم يحيى قال حدثنا زائد عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت خا فاطمة دلتا مراد دا فاطمینه دا مشهوره فاطمانه دا خا پرون تیره شوی و فاطمه بنت منذر عن اسماء دا د خپل ترور حضرت د خپل نیا حضرت اسماء روایت کئ قالت حضرت اسماء وی لقد امر النبي صلى الله عليه وسلم یقینا امرک رسول الله صحابه او تا بلا عتاقته پزاده ولو د غلامانو چې لکه دا غلامان د سره دی پدې کې رواله یو غلام دو غلامه او دا ذات کې د الله پلار کې دا په کم صورت کې فی کسوف شمس پاغنور د تورې دو کې نور تور شویو نغه سپ نو سم هم امروک بابو صلات الکسوف فی المسجد بل سر نامک دی الک انور تور شو او منګه په جمعات کې موسکو دا به جایزی که دا به جایز نی یو ځای کې دا راځي چې بل حدیث نه دا معلومیږي چې علاقه جمعات چې دی نو دا د الله د ذکر د پاره دی او د پنج وخته منځونو د پاره دی تر دې پورې چې جمعات د نوافلو د پاره هم نه دی که نوافل کور کوی د فرضو د پاره دی نو په دې کې سوال پیدا کیږي چې موږ د نور د تورېدو مونځ کوو دا به جایز وي که دا به جایز نه وي نو سرنامه درته ږدي چې بابو صلات الکسوف دا باب دی د مانځه د نور تورېدلو فی المسجد په جومات کې چې د خپلې علاقې جامع مسجد دی او په هغې کې سره راجمع شي او د نور د تورېدو مونځ وکوي بالکل جایز دی حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك بن غني يحيى بن سعيد بن عمرو بن عبد الرحمن بن عائشة رضي الله عنها دا حديث مخکې تیر شوی ان يهوديه حضرت شبيبي وي يو يهودنه وا جاءت اغرال له حضرت شبيبي تا او تسالوا هذا غين سوال کو نو يا سوال ته د دنیا د خبرو کو يا سوال ته د غنه کو د مسلو خیر دا رال خبرې کولی په دې خبرو کې د یهودنې دا ټکی ووي فقالت د یهودنې ووي حضرت عشیتا اعاذک الله الله دې تا لپنۍ درکي الله دې تا لپنۍ درکي من عذاب القبر د عذاب قبر نه د عذاب قبر نه دې الله وساته مخ کې تاسو ویلو و یما ورته وی چې ولې په قبر کې عذاب وی و یا غیرته وی چې او محترم په قبر کې عذابی خیر زه په مسله پوه نه شوم چې رسول الله راغی فسالت عائشه تو تپوس وکړه حضرت عائشه پوښتنه وکړه حضرت عائشه د دې مسلې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه چې حضرت دا مسله څنګه ده ایعذب الناس آیا عذاب به ورکولی شي خلکو له فی قبورهم په قبرونو د هغوی کې پیغمبر علیه السلام وی اخ خدایم په خیر کې دې مسلې نه لا تاسو خبر نه یې او بیا حضرت عائشه ته وایي ستا په شان هستی نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اهتمام د مسلې دپاره په هر مجلس کې دا دعا کوله چې ربه د عذاب قبر نه مساتي ربه د عذاب قبر نه مساتي چې دا مسله عامه شي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی عائزا بالله زپنین سم په پنه د الله عائزا بالله پنین سم ز په پنه د الله من ذلک د دغه عذاب قبر نه عذاب قبر ګوره عجیب از دغه دی دیل تیاری پکاری اکابر ندی آغا وی بس اول پوڑی دادا چه خیر اصر دل تا که کاغذون سیو کنه روان دی ارس آسان دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ سمر لویشان والا صحابی دی عظیم قربانی کلی دی داغا پا جنازه که اویا زر ملیکی شامل شوی وی لیکن بیام چه داغا دی دا په قبر کې کی خودنو قبر پر راغون شو یو جټکی ولا ورکړي بیا رسول الله ولا دعا وکړه غو دعا په برکت باندې په قبر ته پشا شو ها سم خیر دا خو مسله و سم راکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیا بل ټوکړه ده د حدیث بیا سور شو رسول الله ذات غادات یو سبی یو سبیو پا سبیو که یو سبیو سور شو مرکبان پا خپل سورلی کستاسو خیالو نور چه تور شو نوا کمر وزوا در رسول الله بچه وفات شبه وکنه ابراهیم غالباً رسول الله تا دا خبر راغلو چه ابراهیم وفات شبه دی نو دی خپل بچی لعلت تلیو نو چه راغی و نلتا که نور تور شو چه نور شو رسولم زر راغی کچه غرمه و فکسفت شمسو ننور تور شو فرجع رسول الله واپس راغی مدینه تا زوحن دروز پاول که دا کچه غرمه و فمر رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شو رسول الله بین زهران یل حجر پا منز دا حجرو که حجرون مراد والی کورونا پا آغا منز دا کورونو که دا رسول الله دا محترم و بیبیانو چه کم کورونو او پاغی که کما کوسا و چه عام خلق با پاغی نتلل پدا کوسا که راغی جماعت تر راغی خب ثم قام بیا رسول الله ادرد فصلا و منزیوکا و قام الناس او ادرد الخلق وراءه رستو داغ پسی فقام رسول الله ادرید قیامن طویلن پا ادریدو اگدو سرا دیر لوی قیرتی ہوئی تاسو پرون ویلو سونا قیرتی ہوئی پا اندازه دا صورت بقری سم رکع رکو ان طویل بے اقرل رکو اگدا سم رفا بیا رسول الله سمع الله لمن حمیدو سر روچت که وقام بیا ادرید قیامن طویل پا ادریدو اگدو سرا و هو خدا دویم زل ادریدل دون القیام الاول دا کمو دا غول قیامنا سم رکع بیا رسول الله رکو انتبیل اگد رکو خدا دویم رکو دا دی پیل رکو نلگا کموا و هو او دا دویم رکو دون الرکو الاول دا کموا دا ول رکو نا سم رفع بیا رسول الله سر روچت که بیا سم سجده بیا رسول الله سجده وکړه سجودن طویلا اوږده سجده، ثم قام بیا ادرید خیامن طویلا په ادریدو اوږدو سره، وهو او دا په دویم رکات کې ادریدله دون القیام الاولی، دا کمو د قیام اولنا. دا بم در تراشی په صلات کسوف کې اول رکات لگ اوږد کوي د دویم رکات نه. ثم رکع بیا رسول الله رکو وکړه په دویم رکات کې رکو ان طویله اوږده رکو، وهو دون رکوع الاول، دا کمو د هغه پیله رکو نه. ثم قام قیاما طویلا بیا ادرید په ادریدو اوږدو سره، وهو دون القیام الاول، دا کمو د هغه اول قیام نه. ثم رکع رکوعا طویلا بیا وکړه رکو اوږده، وهو دون الرکوع الاول، دا کمه وه د اول رکات د رکو نه. ثم سجده بیا سجده وکړه، خو په دویم رکات کې چې کومه سجده وکړه دا د پیل رکات د سجدې نه لږه لنډه وه، وهو دون السجود الاول، دا کمه وه د اول سجدې نه. ثم انصرف بیا رسول الله راوګرځېد، د مانځه نه راوګرځېد، سلام یې وګرځو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول، رسول الله صلى الله عليه وسلم اوه هغه خبرې چې دا الله خوخه و چې دی اوهی، هغه هم دا و چې ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته، دا نور او سپومی نه د چا د مرګ د وجې نه توریږي او نه د چا د پیدا کېدو د وجې نه توریږي. او ثم امرهم، او بیا رسول الله امر وکړه صحابه او ته چې ان یتعوذوا، دوی دې پنه یونیسي، من عذاب القبر، د عذاب قبر نه، د عذاب قبر نه پنه یونیسي، چې رب د عذاب قبر نه راته حفاظت راکړي. اوس وګورئ سرنامه هم راوالی، د نور د تورېدو مونځ په جومات کې، دا زمونږ سرنامه ده. حدیث هم راوالی، دا حدیث راوالی د سرنامې سره برابر کې څنګه مناسبت شته که نشته؟ خلک وایي مناسبت یې د کم ځای نه معلوموي، د دې حدیث د سرنامې سره څه مناسبت دی؟ د هغې دپاره دوی دا وایي چې دا مناسبت دی چې ثم قام فصلى، بیا رسول الله ادرید او فصلى مونځ یې وکړ. فصلى مدلی خیال لري مونځ یې وکړ، د دې نه موږ معلومو. نو طالبان په سوال کوي چې د دې نه څنګه معلوم شو؟ هلته خو داسې دي چې مونځ په جومات کې، او دلته خو داسې دي پیغمبر علیه السلام ادرید او فصلى مونځ یې وکړ، نو چرته یې مونځ وکړ؟ کوری منځو کو په عیدګاه کې منځو کو، چرته صحرا کې منځو کو، چرته وکو؟ دې نه خدا نه معلومیږي. د دې وجې نه مطابقت د حدیث به د ترجمة الباب سره تاسو څنګه لګوئ؟ تاسو یو ځل ویلي و کله ناکله دې داسې چل کوي چې یو روایت ذکر کی خو اعتماد په بل روایت کوي. دلته خود دا روایت ذکر کړه چې پیغمبر علیه السلام ادرید او فصلى مونځ یې وکړ، دلته دا روایت دی، لیکن دا د ده دغه دی چې د طالبانو د امتحان اخلي، اواله په بل روایت کوي. درته بارام شي وایي بل روایت په مسلم شریف کې دی، مسلم شریف کې هلته داسې دی چې ثم قام فصلى فی المسجد، فصلى وای کنه فی المسجد، په جومات کې مونځ وکړ. نو دې حواله په هغې باندې ورکوي چې هغه حدیث کې هلته کې راغلی دی، رستو راغټه کې را روان هم دی. ښه، باب لا تنکسف الشمس لموت احد ولا لحیاته. سرنامک دی الک انور چې توریږي یا سپومه توریږي، الکه دا د چا د مرګ د وجې نه نه توریږي چې پلانې هستي مړه شوه، نور وایي زه پې خفګان کوم، یا پلانی سړی پیدا شو زه پیدا کوم خفغان کوم نه نور د الله د قدرتونو یو نشانه ده الله تا خپل قدرتونه د خلکو ته خی چې دا خلک ما یاد کی نو وی لا تنکسف الشمس نه توریږي نور لموت احد د وجه د مرګ د حس یو کس نه ولا لحیاته او نه د پیدا کېدو د یو کس نه اسې ما وی حدیث کې خدا بار بار ذکر شو کنه بار بار خو چونکې ده خو پې ترجمه نه وه مناقت کړې نو ځان له سرنامه در تک دي چې دا مسله د ذهن کی رواه ابو بکر ګوره مخکې ډېر هم په دې دغه کې حدیثونه تیر شو رواه ابو بکر د دې حدیث روایت کړی د ابو بکر او بیا والمغیره حضرت مغیره ابن شعبه دا هم تیر شوی دی و ابو موسی و ابن عباس و عبدالله ابن عباس و ابن عمر او بلچا عبدالله ابن عمر دی ټولو د دې روایت کړی دی خا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود قال حضرت ابو مسعود انصاري رضي الله تعالى عنه عقبه بن عامر ده نامه ده بدري قال دي وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی الشمس والقمر عليك النور او سپومي لا ينكسفان دا دوار نتوريگي تندر ننسي لموت احد دا وجه دا مرگ دا یو کسنا او دلتا خدا سي دي بل رویج که دا سم رازي ولا لحياته ندا شا دا پیدا كدونا ولكنهما آيتان لیکن دا یو دو نخی دی من آیات الله دا غنخو دا قدرتونو دا اللانا فإذا رأيتموهما کلچ تاسو دا دوار اولی دل دا نور توری دل یا دا سپومی توری دل فصلو نبیاسو کئی منسو کئی خا حدث عبد الله بن محمد قال حدث هشام قال اخبر معمر عن الزهري وهشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دا حدیث دا حضرت عروه نه چې نقل کیږي نو دوه شاګردان ذکر کوي ښه امام زهري او هشام ابن عروه دا دواړه پاسیږي روایت کوي د حضرت عروه نه او عروه چې دی روایت کوي د خپل خالی حضرت یشیبی بینه قالت حضرت یشوی کسفت الشمس تور شنور علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې فقام النبی صلی الله علیه وسلم نو ادری د پیغمبر علیه السلام فصلا بالناس نمنزی و خلکو تا فاطوال القراءت نؤغد قراءت ثم ركع بيا رسول الله ركوع كرا فاطوال الركوع نؤغد كرا ركوع ثم رفع راسه بيسر روشت كو فاطوال القراءت نؤغد قراءت وهي او دا دويمز القراءت شو دون قراءته الاولى داولو داغا اول قراءت نشكم دا ركوع نمخي كرو ثم ركع بیا رسول الله رکو وکړه فاطوال الرکوع اوږده رکو یې وکړه وهو دا دویمه رکو دون رکوع الاول دا کمه وه دغه اولې رکو نه ثم رفع راسه بیا سر روچت کړه فسجد او بیا سجده وکړه سجدتین دوه سجدې ثم قام بیا پاسېده دویم رکعت ته فصنع فی الرکعت الثانیه نوی که پا دویم رکات کی مثل ذالک پشانده دی سم مقام بیا چه رسول اللہ علیہ وسلم اگرزون سم مقام بیودرید مسئله کی فقال وی فرمیل ان الشمس والقمر لا یخسفانی نورو او سپومی دا نتوریگی لی موت احد دا وجه دا مرگ دا یوکس ولا لی حیاته او ندا پیدا کدو دا یوکس ولكنهما آيتان لكن دا دوار چی دی دا یو دو نخی دی من آیات الله دا غنخو دا قدرتونو دا لانا او یوریهما الله خی دا دو نخی چات خی عباده خپل بندگانو تا فیزار ایتم ذالک چکل تاسو دا نخی اولی دلی نفف زو الى صلات راش منزتا منزل راشی دا څنګه دی بابو دا څنګه دی بابو صلات بابو ذکر بابو ذکر فی الکسوف دا باب دی دا الله د ذکر پا کسوف کی آدکا چنور تورشی منزمو کی دا منزه سر لکتا سمخ کی ویلو صدقمو کی او دا غی سر دا الله ذکر دیرو کی دا مستحب طریقه دا چی پا دی که تاسو ذکر کثیر کوئی بابو ذکر دا باب دی دا ذکر فی الکسوفی د نور پتوره دو کې دلیل رواه ابن عباس د دې خبر روایت کړی دی عبد الله ابن عباس قصه سو خیالو هغه بل ورځ مون حدیث کې وی عبد الله ابن عباس وی رسول الله منځو کو او د مازه پسې بیا د وی چې الله یاد وی ډیر قصه سو خیالي د مون سره د نبی کتابونه نه دی دی بل مختو گوره نا خیلی استا چه کم مخ دی دری ملیکا کتاسو گوره عبدالله ابن عباس سب اگود حدیث دی نو اغیی کتاسی دی چه فا ازار ایتم ذالکا فسکر الله که خیالمی سیم که اولا دری ملیکا دا دا که خیالمی تاسو چه گوره سر نو دا عبدالله ابن عباس نروید دی فا ازار ایتم ذالکا کله چې تاسو دا خسوف اولیده نو فذکر الله څه دی الله یاد کې ګوره دا حدیث دی مدلی د دې روایت څوک کوي عبدالله ابن عباس صاحب کوي نو ځکه دی وایي چې رواه ابن عباس حدثنا محمد بن علاء حدثنا مسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال ابو موسى اشعري د دن روایت چه دی د دزوی ابو برده کی د ابو موسی اشعری نوم دی عبدالله ابن قیس او د دزوی چه دی ابی برده د دن نوم دی عامر خو پلار موضوعیم داسه دی چه دی دوارو نامی پاتیشی بیدی سو که یاده ایم نه اون پا اغا کنیه مشهور دی قال ابو موسی وی خصفت شمسو تور شنوار فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم نپاس دا پیغمبر علیہ السلام فزعن پداس حال کی چاگا گبرو چی یا اللہ خیرو کی فزعن پداس حال کی چاگا گبرو او یخشا یریدو یخشا یریدو چی اصن خودی دی خیرو کی دا چرت قیامت نی یخشا یریدو ان تکون الساعت چې موجود بشی قیامت دا قیامت د موجود دلونه یریده چې اسنه دا قیامتی خیال لري حمید ګوره نور تور شو نو رسول الله صح او یرید گبراو شو چې یا الله خیر او کې شرط دا قیامت نی دلته طالبان سوال کوي ستاسو دا حشم کوي چه رسول الله څنګه او یرید دا قیامت نه ولی منگ تا رسول الله دا سنو دی ویلی چه دا قیامت نه با مخ که یوسو نخی رازی دجال برازی نو دجال خلانو را غلی عیسی علیه السلام برا کوزی گی نو خلانه دی را غلی نوار بچه دی دا مغرب نراخی جی نو خلانه دی را غلی دا خلیر نخی دی دا غیر مخ که با موجودی گی دا نخی بیا برستو قیامت رازی نو رسول الله سنگا پا دین اغه وکشه دا اسنه قیامت نی. په دې حشه کې دا جواب کړی دی وای کی دی شي چې دا اغه وختو چې رسول الله تعالی لا خبر درې نه خو نو ور کړی دی وخت کې الله خپل پیغمبر ته دا نو ویل چې دا قیامت نه مخکې مخکې به دا نخی ځکه دی ګبرو شو. استازان وای دام صحیح نه ده دا جواب ولې نور کله تور شوی وو په لسم کال د هجرت او لسم کال د هجرت د رسول الله آخري زندگی وه د کال یې آخري زندگی وه بیا دنیا نه تللی دی او د قیامت نښې خو رسول الله د دې نه مخکې بیان کړي دي نو بیا څنګه دا وکړو نو یار وروره دا هغه سړی په دې پوهیږي چې د الله په قدرتونو او د هغه په بادشاهۍ پوهیږي. الله داسې قادر مطلق دی داسې چې دی اختیارمند دی چې هغه د دې څه خبرو پابند نه دی او دا اکابر چې د الله نه یریږي که نه نو هغه دې نښو ته نه ګوري بس هغه باندې فورا یره راځي اوس قیامت را دغه دی نور تور شو کیدی شي الله پاک دومره غوسه شوي وي چې هغه نخې مخې پریښې وي او فورا دغه راولي قیامت راولي نو ځکه رسول الله ویرید فات المسجد رسول الله راغی جومات ته ګوره دا هم غټه کې دلته راغی که نه فات المسجد رسول الله راغی جومات ته فصلى منذ وک باطول قیام په ډیر اوږد ادرېدو سره ورکوع او په اوږده رکوع سره وسجود او په اوږده سجدې سره په اوږدې سجدې سره کومه سجده رأیته قط چې ما لیدلې و دا بالکل یفعله چې هغه به کوه. دلته طالبان سوال کوي قطو قط دا مسله ده د نحوې چې قطه چې راځي که نه قطه نو دا د ماضي منفي نه رستو راځي مخکې به ته فعل ماضي وي او هغه فعل ماضي به منفي وي نو دلته خو رأیته فعل ماضي دی خو منفي خو نه ده دا خو مثبت دی نو د دې وجه نه دا دلته څنګه صحیح کیږي نو د هغې جوابونه استازان دا کوي چې که تاسو دې حاشیه کې وګورئ دلته دوه نسخې دي یو نسخه داسې ده چې ما رأیته قط یفعله ما رسول الله نو لیدلې چې هغه به دومره که اوږده رکو کوله قط بالکل مې نو لیدلې ما دلې خیال لري ما رسول الله نو لیدلې چې هغه به دومره اوږده رکوع کوله او دونه اوږد قیام به کوه نو سوال پیدا شو چې لا دلته ما وې دا دغه شو ښه یو روایت کې داسې راځي ما رأیته نو خو بیا خو خبره صحیح ده خو زموږ دې کتابونو کې ما نشته د دې وجه نه اکابر وایي دلته ما ورسره پټ منې اصل کې دا دی ما رأیته خو ستاسو باندې اعتماد دی نو د اعتماد د وجې نه هغه مې غورځولی دی خیال لري سوال پیدا شو چې ولې ما غورځېږي څه چې مراد به وي او غورځېږي به ویو که نه تاسو قرآن مجید نه دی ویلی حضرت یعقوب علیه السلام ته خپل بچیان څه وایي تفتأ تذکر یوسف اصل کې داسې دی چې ما تفتأ خیال لري ما تفتأ ته همیشه یې چې یوسف یاد نو دلته هم داسې دی چې قرآن کې ما وغورځېږي او مقدر پټي نو دلته هم داسې دی نو معنا به داسې کوو چې رأیته قط یفعله ما نو لیدلې رسول الله بالکل چې هغه به دومره کار کوو وقال او وی هذه الآیات التي دا هغه نشانې دي یرسل الله عز وجل چې الله را لیږي لا تکونو دا نموجودیگی لموت احد دا وجه دا مرگ دا یو کسنا ولا لی حیاته ندا پیدا کدو دا یو کسنا ولیکن یخوف الله بها لیکن اللہ یری پدی باند عباده خپل بندگان فیزار ایتم شیعا کلچ تاسوینی یوشی من ذالک دا دینا نفبزعو گرداراغی نراش تاسو رامند که تاسو الی ذکر اللہ و را ذکر پا کراغی کنه دا اللہ ذکر تراشی و دعائی او داغ دعا تا چی رب مونگ تا خیر که رب دا زمونگ دا پر زریع دا عذاب مگر زوی و استغفاری او راش داغ استغفار تا پا خپل گناهونو بانده مغفرتو غاره باب دعائی فی الکسوف دا باب دی دا دعا پا کسوف که علکه چه نور تور شی نو دعاگان دا اللہ نغختل داشته که نشتا نو تاسو بداس نوائی چه ولی نشتا دا دین مسئله پا ولی نشتا بانی نسابیتیگی تا با یا حدیث پیش که یا با قرآن مجید پیش که نو امام بخاری دا توی دا باب دی دا دعاگانو دا نور پا توری دو که نو در تصوی قاله ابو موسی دا خبر کلی دا ابو موسی اشعری دا اوس دا تاسو حدیثو نوی دا اوس دستی ابو موسی اشعری حدیث وی نو بی آخر کسوی فبزعو الى ذکر الله و دعائه و استغفاره و عائشة او حضرت عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا من الوليدي قال حدثنا زائده قال حدثنا زياد بن علاكه قال سمعت المغيره بن شعبه يقول مغيره بن شعبه وي ان كسفت الشمس نور تورشو چتورشو يوم مات ابراهيم باغرسچه ابراهيم وفات شو فقال الناس نخلقو ان كسفت الشمس نور تورشو لموت ابراهيم ادوجد مرغ د ابراهيم نزك دار الوي هستي وا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام و ان الشمس والقمر نور اسپوم آیتان دا دوال نخیدی دا من آیات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته دا نوی کتابونه ندی خی طرف ته چتا سو گور اعلان دی لیکا د سرنامه یې خو کنه چه نوارو ده چه ده پیدا که دو ده وجه نه توریگی و نه ده چه ده مرگ ده وجه نه توریگی نو التا ده ویلیو رواه ابو بکرا والمغیره دسی ویلیو کنه آقا ده مغیره روید گوره ده راغی فیزار ایتموها چه کل تاسولی دل ده نفدعو الله دوو غاله ده اللانا وصلو فدعو الله بداوش وصلو منزو که حتا تر دې پوری مونږ کوي ینجلیا چنور دغه شي صفا شي پاک شي باب قول الامام دا باب دی د وینا د امام فی خطبه الخسوف په خطبه د نور تورېدو کې اما بعد کستاسو خیال مخکم د ته د یو روایت دا ذکر کړو خوالتا ده دا مسئله کرده و چه اره خطبه چه وی مستحب طریقه داده چه ده الله حمد و سنه وایا یا مثلا مونگ ده پاره پا رسول الله درود وایا او بیا وایا اما بعد اغا عام خطبه و دل تا خاص خطبه ده ثابته چه ایره ده کسوف ده نور ده توریدو ده اغا کشت کل بیان که نو اما بعد وقال ابو اسامه دا خبر چا کړی له ابو اسامه دا مخکې تیر شوی و حضرت فاطمه بنت منذر روایت کوي دا ابو اسامه وایي چې حدثنا هشام قال اخبرني فاطمه بنت المنذر عن اسماء قالت حضرت اسماء وایي چه رسول الله آقا وقتی اوگود حدیث تیر شو ادرید منزیو که فانصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم رو گرزی در رسول الله فارغ شو رسول الله در منزنه وقت تجلت شمسو حال داده چه نور صفا شویو فخط ابا مسلم بیان وکاو او دا بیان دا طریقه و چې فحمد الله دا الله حمدی وی بما هو اهله پاغ الفاظو چې الله دا غی اهل لی او ثم قال بیوی اما بعد او بیاد اما بعد ندوی چې فإن الشمس والقمر آیات آیت من آیات الله دا بیان وکاو زیباستین.